Andrei Platonov. Muhteşem Vahşi Dünyada. Seslendiren Akın Altan. 1. Alexander Vasilyevich Maltsev, Tobolev deposunun en iyi lokomotif makinisti olarak bilinirdi. 30 yaşlarında olmasına rağmen birinci sınıf makinist ehliyetine sahipti ve çoktandır hızlı tren kullanıyordu. Depomuza gönderilen ilk İS serisi güçlü yolcu lokomotifini Maltsev'e verdiler ki bu gayet mantıklı ve doğru bir karardı. Maltsev'in yanına depo çilingirlerinden Fyodor Petrovich Drabonov adında yaşını başını almış bir adamı yardımcı olarak atadılar. Ama o kısa süre sonra makinist sınavlarını vererek başka bir araçla çalışmaya başladı. Bense Drabonov'un yerine Maltsev'in ekibine yardımcı olarak atandım. Öncesinde de makinist yardımcısı olarak çalışıyordum. Ama eski, güçsüz bir trende. Atamaya sevinmiştim. O zamanki demiryolu güzergahımızın ilk İS lokomotifi sadece görüntüsüyle bile içimi kıpır kıpır ediyordu. Ona uzun uzun bakabilirdim. İçimde özel, dokunaklı bir sevinç uyanırdı. Çocukluğumda Puşkin'in şiirlerini ilk okuduğum zaman duyduğum sevinç kadar muhteşem. Ayrıca birinci sınıf makinistin ekibinde çalışmayı, ondan ağır ve yüksek hızlı trenleri sürme sanatını öğrenmeyi istiyordum. Alexander Vasilyevich, benim ekibe atanmamı sakin ve ilgisiz karşıladı. Kendisine kimin yardım edeceğini belli ki umursamıyordu. Yolculuk öncesi her zamanki gibi makinenin tüm parçalarını kontrol ettim. Tüm ana ve yardımcı mekanizmalarını gözden geçirdim ve aracın yolculuğa hazır olduğuna ikna olarak rahatladım. Alexander Vasilyevich yaptıklarımı görmüş, takip etmişti ama bana güvenmez gibi peşim sıra kendi elleriyle makinenin durumunu tekrar kontrol etti. Sonraları da bu hep böyle devam etti. Alexander Vasilyevich'in görevlerime karışmasına içten içe üzülsem de alıştım. Genellikle yola çıktığımız anda üzüntümü unutuveriyordum. Bazı koşturan lokomotifi denetleyen cihazları, sol makinenin işleyişini ve önümüzdeki yolu unutup Maltsev'e bakardım. Treni, büyük bir ustanın cesur güveni, tüm dış dünyayı kendi iç kaygısına sığdırmış ve böylece üzerinde hakimiyet kurabilmiş ilham dolu bir sanatçının konsantrasyonuyla sürerdi. Alexander Vasilyevich'in handi ise boş gözleri önündeki yola dalgın bakardı. Ama ben onun, önünde uzanan yolun ve bize doğru koşturan doğanın tümünü, hatta trenin boşluğu delip geçen rüzgarıyla balastlı yamaçtan kopuveren bir serçeyi bile gördüğünü bilirdim. Evet, o bile Maltsev'in bakışından nasibini alırdı. Başını bir an için çevirip serçenin ardından bakardı makinist. Bizden sonra ne olacak ona? Nerelere uçmuştur? Kendi hatamız yüzünden geç kaldığımız olmazdı. Aksine sık sık ara istasyonlarda bekletilirdik. Çünkü süremizin önüne geçmiş olurduk. Rötarlarla tekrar çizelgeye uydururlardı bizi. Çalışırken genellikle konuşmazdık. Nadiren Alexander Vasilyevich bana dönmeden anahtarı kazana vurur, makinenin çalışma düzenindeki bir aksaklığa dikkatimi çeker yahut gözümü dört açayım diye ani bir düzen değişimine beni hazırlardı. Büyüğüm olan bu yoldaşın sessiz komutlarını her zaman anlıyor ve tüm gayretimle çalışıyordum. Ancak makinist bana tıpkı yağcı, ateşçiye davrandığı gibi soğuk davranmayı sürdürüyor, molalarda yağ pompalarını, biyel cıvatalarının sıkılığını kontrol ediyor, matris dingillerin kovanlarını vesaire inceliyordu. Ben sürtünme yapan bir parçayı daha az önce gözden geçirip yağlamışsam, Maltsev çalışmamı geçerli saymamış gibi peşim sıra onu tekrar gözden geçirip yağlayıveriyordu. "Ben o makarayı kontrol etmiştim, Alexander Vasilyevich," dedim ona bir keresinde. Yine böyle bir parçayı peşim sıra kontrole giriştiğinde. "Kendim de bakmak isterim," diye yanıtladı Maltsev gülümseyerek. Tebessümünde beni çarpan bir keder vardı. Sonraları kederinin manasını ve bize karşı aldırmazlığının nedenini çözdüm. Bizden üstün olduğunu hissediyor çünkü makineyi bizden daha iyi anlıyor, benim ya da başkasının yeteneğinin sırrına erebileceğimize inanmıyordu. Bir yandan yolu, trenin ağırlığını, makinenin gayretini duyumsarken, bir yandan da yolun kenarından uçan serçeyi, karşıdaki işareti görmenin sırrıydı bu. Maltsev elbette, gayretlilikte olsun, çalışkanlıkta olsun, onu geride bırakabileceğimizin farkındaydı. Ancak lokomotifi kendisinden çok sevip, ondan daha iyi tren sürebileceğimize ihtimal vermiyor, daha iyinin mümkün olmadığını düşünüyordu. İşte bu yüzden yanımızda kederleniyordu Maltsev. Yeteneğinden, yalnızlığından sıkılır gibi sıkılıyor. Bunu bize anlayabileceğimiz şekilde söylemenin bir yolunu da bilmiyordu. Ve gerçekten de bizim aklımız onun hünerine ermezdi. Bir defasında Katar'ı kendi başıma götürmek için iznini istemiştim. Alexander Vasilievich 40 kilometre kadar gitmeme izin verdi. Kendi de yardımcı koltuğuna oturdu. Katar'ı yürüttüm. 20 kilometre sonra 4 dakikalık bir gecikmeye sebep oldum. Uzun yokuşları çıkarken saatte 30 kilometreden fazla hız yapamıyordum. Sonra lokomotifi Maltsev devraldı. Yokuşlarda 50 kilometreye çıkıyor, dönemeçlerde treni benim gibi savurmuyordu. Kısa süre sonra da kaybettiğim zamanı geri kazandı. 2. Maltsev'in yardımcılığını bir yıl kadar, Ağustos'tan Temmuz'a dek sürdürdüm. 5 Temmuz'da Maltsev, ekspres trenin makinisti sıfatıyla son yolculuğunu gerçekleştirdi. Bizden önce yolda 4 saat rötar yapmış 40 vagonlu bir yolcu katarını devralmıştık. Hareket memuru lokomotife yanaşarak, Alexander Vasilievich'ten trenin rötarını mümkün olduğunca kısaltmasını, en azından 3 saate indirmesini özellikle rica etmişti. Yoksa yan hatta verecek boş tren bulması zor olacaktı. Maltsev ona zamanı yakalama sözü vermiş ve yola koyulmuştuk. Saat akşamın 8'iydi ama yaz günü sürüyor, güneş sabahki gücünün zaferiyle parlıyordu. Alexander Vasilievich benden kazandaki buhar basıncını sürekli azami seviyenin yarım atmosfer altında tutmamı istedi. Yarım saat sonra bozkıra, sakin, yumuşak araziye çıktık. Maltsev gidiş hızını 90 kilometreye çıkardı ve hiç düşürmediği gibi, aksine yatay ve hafif eğimlerde 100 kilometreye kadar yükseltti. Yokuşlarda ateşi azami seviyede harlandırıyor, ateşçiyi mekanik kömür atıcıya yardımcı olup ocağı elden doldurmaya zorluyordum. Zira buharım düşüyordu. Maltsev, regülatörü yay gibi eğip, şaftı, buharı tümden kesecek şekilde kaldırarak lokomotifi uçuruyordu. Ufukta beliren heybetli bir buluta doğru yol almaktaydık. Bize dönük tarafını, güneşin aydınlattığı bulut içten içe azgın, öfkeli şimşeklerle yırtılıyordu ve biz, şimşekten kılıçların suskun uzak toprağa diklemesine saplanışını görüyor, o uzak toprağa doğru kudurmuş gibi, sanki onu savunmaya can atarak koşuyorduk. Bu manzara Alexander Vasilievich'i cezbetmiş olacak, pencereden sarkmış ileriye bakıyor, dumana, ateşe ve boşluğa alışkın gözleri coşkuyla parlayıp sönüyordu. Trenimizin amelinin ve gücünün fırtınanın ameliyle kıyaslanabileceğini görüyor ve ihtimal, bu fikir onu gururlandırıyordu. Az sonra bozkırdan bize doğru uzanan bir toz girdabını fark ettik. Demek ki fırtına sağanak bulutunu alnımıza çakmaya hazırlanıyordu. Çevremizdeki ışık kararı verdi. Kuru toprak ve bozkır tozu lokomotifin demir bedenine vızıltı ve çıtırtılarla çarpıyordu. Görüş mesafesi sıfıra indi ve ben yolu aydınlatmak için türbin jeneratörünü devreye soktum. Lokomotifin ön projektörünü açtım. Şimdi kabine dolan ve trenin karşı hareketiyle gücü ikiye katlanan kızgın toz girdabından, ocak gazlarından ve çevremizi saran vakitsiz alacakaranlıktan ötürü güçlükle nefes alıyorduk. Lokomotif, iniltilerle ileri, sisli ve boğucu karanlığa doğru yol alıyor, ön projektörün aydınlık yarığını takip ediyordu. Süratimiz 60 kilometreye düşmüştü. Çalışıyor, bir rüyada gibi önümüze bakıyorduk. Birden iri bir damla rüzgar camına çarptı ve kızgın rüzgar tarafından emilerek kuruyuverdi. Sonra ani mavi bir ışık kirpiklerimin ucunda parlayıp içime, ta ürperen kalbime işledi. Enjektör vanasına tutundum. Ama kalbimdeki acı çekilmişti. Hemen Maltsev'in olduğu tarafa baktım. Gözü yoldaydı. İfadesi değişmemişti. Lokomotifi sürüyordu. ''Neydi bu?'' diye sordum ateşçiye. ''Şimşek!'' dedi. ''Çarpacaktı bize. Az biraz ıskaladı.'' Maltsev sözlerimizi duymuştu. ''Ne şimşeği?'' diye sordu yüksek sesle. ''Az önceki.'' dedi ateşçi. ''Görmedim ben.'' dedi Maltsev ve yüzünü dışarı döndü. ''Görmemiş.'' dedi ateşçi şaşırarak. ''Kazan patladı sandım. Öyle parladı. Bizimki görmemiş.'' Ben de az öncekinin şimşek olduğundan şüpheye düştüm. ''Gök gürültüsü hani?'' diye sordum. ''Onu geçtik.'' diye açıkladı ateşçi. ''Gök gürültüsü hep sonradan gelir. O vurana kadar, havayı sarsana, çarptı gitti diyene kadar biz geçtik bile. Yolcular duymuştur belki. Arkadalar.'' Derken sağanağın içine girdik ama kısa süre sonra onu da geçip, çalışmaktan bitap düşmüş bulutların kıpırtısız durduğu, dingin, sesi soluğu kesilmiş karanlık bozkura çıktık. Hava iyiden iyiye karardı. Sakin bir gece başladı. Islak toprağı, yağmur ve fırtınayı içine çekmiş otların, ekinlerin mis kokusunu duyuyor ve zamanı yakalamaya çalışarak son sürat ilerliyorduk. Maltsev'in lokomotifi daha kötü sürdüğünü fark etmiştim. Dönemeçlerde savruluyorduk. Sürat kah 100 küsür kilometreye çıkıyor, kah 40'lara iniyordu. Alexander Vasilievich'in pestilinin çıkmış olduğuna kanaat getirerek ona bir şey söylemedim. Oysa ocağı ve kazanı makinistin bu hallerine rağmen en iyi rejimde çalıştırmam çok güçtü. Neyse ki yarım saat sonra su depolamak için durmamız gerekecekti. Ve molada Alexander Vasilievich bir şeyler yer, biraz dinlenirdi. Şimdiden 40 dakika kazanmıştık ve güzergahımızın sonuna kadar daha en az bir saat öne geçerdik. Yine de Maltsev'in yorgunluğu beni kaygılandırıyordu ve dikkatle karşıya, yola ve işaretlere bakmaya koyuldum. Benim bulunduğum tarafta sol buhar makinesinin üzerinde bir elektrik lambası asılıydı. Sallanan biel mekanizmasını aydınlatıyordu. Sol makinenin gerilimli, emin işleyişini gayet iyi görüyordum. Sonra üzerindeki lambanın ışığı kısıldı, tek bir mum gibi cılız yanar oldu. Dönüp kabine baktım. Orada da tüm lambalar çeyrek güçle yanıyor, cihazları güçlükle aydınlatıyordu. Alexander Vasilievich'in bu aksaklığa dikkatimi çekmek için anahtarını tıkırdatmaması garipti. Türbin jeneratörünün beklenen devirleri yapamadığı, gerilimin düştüğü ortadaydı. Türbin jeneratörünü buhar borusundan ayarlamaya çalıştım. Uzun süre bu cihazla uğraştım. Ama gerilim yükselmiyordu. Bu sırada kırmızı bir ışığın sis bulutu cihazların kadranlarını ve kabinin tavanını dolaştı. Dışarı bir göz attım. Ötede, karanlıkta, yakında ya da uzakta, emin olmak imkansızdı. Kırmızı bir ışık şeridi kımıldanarak yolumuzu enine kesiyordu. Neyin nesi olduğunu değil ama ne yapmam gerektiğini anlamıştım. ''Alexander Vasilievich!'' diye seslendim ve durması için 3 kez düdük çaldım. Tekerlerimizin altında uyarı torpilleri patladı. Maltsev'e doğru atıldım. Yüzünü bana çevirdi. Boş, rahat gözlerle baktı bana. Takometrenin kadranındaki ok 60 kilometre sürat gösteriyordu. ''Maltsev!'' diye bağırdım. ''Torpil eziyoruz!'' Ve elimi kumandaya uzattım. ''Uzak dur!'' diye haykırdı Maltsev. ve gözleri takometrenin üzerindeki persiz lambanın ışığını yansıtarak parladı. Bir anda acil fren durumuna geçerek motoru durdurdu. Kazana yapışmıştım. Rayları rendeleyen tekerlek bandajlarının iniltisini duyabiliyordum. Maltsev, dedim. Silindir vanalarını açmalı. Motoru bozacağız. Lüzumu yok. Bozmayız, diye yanıtladı Maltsev. Durduk. Enjektör pompasından kazana su çekip dışarı baktım. Karşıda, 10 metre kadar ötede, hattımız üzerinde tenderi bize dönük bir lokomotif duruyordu. Tenderde bir adam vardı. Elindeki ucu kızdırılmış uzun ateş kancasını ekspresi durdurmak için sallayıp duruyordu. Bu, iki istasyon arasında durmuş bir yük treninin arka lokomotifiydi. Demek ben türbin jeneratörünü ayarlamaya çalışır ve yola bakmazken sarı ışığı, sonra kırmızıyı ve herhalde yol denetçilerinin gösterdiği bir sürü uyarı işaretini geçmiştik. Ya Maltsev nasıl olmuştu da fark etmemişti bu işaretleri? Kostya! Diye çağırdı beni Aleksandr Vasilyevich. Yanına gittim. Kostya! Ne o karşımızdaki? Açıkladım ona. Kostya! Treni sen süreceksin artık. Ben kör oldum. Ertesi gün treni istasyona götürüp lokomotifi depoya teslim ettim. Çünkü iki tekerleğinin bandajları hafifçe yerinden oynamıştı. Depo müdürüne olayı anlattım. Maltsev'in koluna girip onu ikamet adresine götürdüm. Ağır bir yıkım yaşıyordu ve depo müdürünün yanına gidememişti. Ot bürümüş sokaktaki evine henüz varmamıştık ki, Maltsev, benden kendisini yalnız bırakmamı rica etti. Yapamam, diye yanıtladım. Siz, Aleksandr Vasilyevich, kör bir insansınız. Bana aydınlık, düşünen gözlerle baktı. Görüyorum şimdi. Evine git. Her şeyi görüyorum. İşte karım, beni karşılamaya çıkmış. Maltsev'in evinin kapısının önünde gerçekten de bekleme halinde bir kadın. Aleksandr Vasilyevich'in karısı duruyordu. Açık bıraktığı siyah saçları güneşte parlamaktaydı. ''Başı örtülü mü, yoksa bir şeysiz mi?'' diye sordum. ''Bir şeysiz,'' diye yanıtladı Maltsev. ''Sen misin kör, ben mi?'' ''Eh, madem görüyorsun, öyle olsun,'' dedim içimden ve Maltsev'den ayrıldım. 3. Maltsev'i mahkemeye verdiler ve soruşturma başladı. Sorgu yargıcı beni çağırıp ekspres treni olayı ile ilgili ne düşündüğümü sordu. Ne düşünüyorsam söyledim. Yani Maltsev'in suçsuz olduğunu. Yakın deşarjdan, yıldırımdan kör oldu, dedim yargıca. Şok geçiriyordu ve görme sinirleri zarar görmüştü. Bunu daha net nasıl söyleyebilirim bilemiyorum. Sizi anlıyorum, dedi sorgu yargıcı. Net söylediniz. Tüm bunlar olası ama muhakkak değil. Maltsev'in kendisi de ifadesinde şimşeği görmediğini söyledi. Ama ben gördüm. Yağcı da gördü. Demek siz Maltsev'e kıyasla yıldırımın düştüğü yere daha yakındınız, diye fikir yürüttü sorgu yargıcı. Neden siz ve yağcı şoka girmediniz? Kör olmadınız da. Makinist Maltsev'in görme sinirleri zedelenip kör oldu. Ne dersiniz? Köşeye sıkışmıştım. Biraz düşündüm. Maltsev şimşeği görmüş olamazdı, dedim. Sorgu yargıcı beni şaşkınlıkla dinliyordu. Göremezdi. Bir anda kör oldu. Şimşek ışığından önce vuran elektromanyetik dalga yüzünden. Şimşek ışığı deşarjın sonucuydu. Şimşeğin nedeni değil. Şimşek parladığında Maltsev zaten kör olmuştu bile ve kör haliyle ışığı göremezdi. İlginç, dedi sorgu yargıcı gülümseyerek. Eğer hala kör olsaydı, Maltsev'in dosyasını kapatırdım. Ancak bildiğiniz gibi, şu an sizin benim kadar iyi görüyor. görüyor diye onayladım. Ekspres trenini son sürat yük treninin kuyruğuna doğru sürerken diye sürdürdü sorgu yargıcı. Kör müydü, değil miydi? Kördü diye onayladım. Sorgu yargıcı yüzüme dikkatle baktı. Peki neden lokomotifi size devretmedi? Ya da en azından size katarı durdurmanızı emretmedi? Bilmiyorum, dedim. Görüyorsunuz ya, dedi sorgu yargıcı. Yetişkin, bilinçli bir insan ekspres treni sürüyor. Yüzlerce kişiyi göz göre göre ölüme sürüklüyor. Kazayı tesadüfen önlüyor. Sonra da kör olduğunu söyleyerek kendini savunuyor. Ne denir buna? Fakat kendisi de ölebilirdi, dedim ben. Muhtemelen. Fakat yüzlerce kişinin hayatı beni bir kişininkinden daha çok ilgilendiriyor. Belki de ölmek için kendince nedenleri vardı. Yoktu, dedim. Sorgu yargıcı ilgisini kaybetmişti. Beni bir ahmak gibi görüyordu ve canına tak etmiştim. Her şeyi biliyorsunuz. Esas mesele hariç, dedi ağır ağır düşünerek. Gidebilirsiniz. Sorgu yargıcından ayrılınca Maltsev'in evinin yolunu tuttum. Alexander Vasilyevich, dedim ona. Neden kör olduğunuzda benden yardım istemediniz? Görüyordum çünkü, diye yanıtladı. Neme yarayacaktın ki? Neyi görüyordunuz? Her şeyi. Hattı, işaretleri, bozkırdaki buğdayı, sağ makinenin işleyişini, her şeyi görüyordum. Kafam karışmıştı. Yaptıklarınıza ne demeli peki? Tüm uyarıları atladınız. Doğruca diğer katarın kuyruğuna gidiyordunuz. Eskinin birinci sınıf makinisti kederli düşüncelere daldı ve kendini yanıtlar gibi kısık sesle yanıtladı beni. Işığı görmeye alışkındım ve gördüğümü sanıyordum. Oysa ki onu o sırada sadece aklımda, hayal gücümde görüyormuşum. Aslında körleşmişim ama bundan haberim yokmuş. Torpillerin patlamasını da işitmeme rağmen kulaklarıma inanamamıştım. Bana öyle gelmiştir diye düşünmüştüm. Sen durmam için düdük çaldığında ve bağırdığında karşımda yeşil işaret görüyordum. Hemen anlayamadım. O zaman Maltsev'i anladım. Fakat bunları körlüğün ardından dünyayı uzun süre hayal gücünde görmeyi sürdürdüğünü ve gerçekliğine inandığını, yargıca neden söylemediğini bilmiyordum. Ve Alexander Vasilyevich'e bunu sordum. Söyledim ona, diye cevap verdi Maltsev. O ne dedi? Hayal gücünüz demek, dedi. Belki şimdi de bir şeyler hayal ediyorsunuz. Bilemem. Benim olguları ortaya koymam gerekiyor. Hayal gücünüzü veya kuruntularınızı değil. Hayal gücünüze. Vardı ya da yoktu. İnanamam çünkü, o sadece sizin kafanızdaydı. Bunlar hep sizin sözleriniz. Az kalsın meydana gelecek olan kazaysa bir eylemdir. Haklı, dedim. Haklı. Ben de farkındayım, dedi makinist onaylayarak. Ben de haklıyım, suçlu değil. Şimdi ne olacak peki? Hapse gireceksin, diye bildirdim ona. 4. Maltsev'i hapse attılar. Yardımcı makinistliğe devam ediyordum. Ama başkasının, sarı ışığa 1 kilometre kala katarı frenleyen temkinli bir ihtiyarın yanında. Yaklaştığımızda sarı ışık yeşile döner, ihtiyar katarı yeniden sürüklemeye koyulurdu. İş miydi bu da? Maltsev'i özlüyordum. Kışın bölge şehrine bir gelişimde, üniversite yurdunda kalan öğrenci kardeşimi ziyaret etmiştim. Kardeşim, sohbet esnasında bana üniversitelerindeki fizik laboratuvarında suni şimşek elde etmeye yarayan bir Tesla tertibatı bulunduğundan söz etti. Aklıma pek emin olamadığım, henüz benim içinde bulanık bir fikir geldi. Eve döndüğümde Tesla tertibatıyla ilgili varsayımımı etraflıca düşündüm ve fikrimin doğruluğuna kanaat getirdim. Bir zamanlar Maltsev'in davasına bakan sorgu yargıcına bir mektup yazarak, tutuklunun elektrik deşarjına karşı duyarlı olup olmadığının test edilmesini rica ettim. Maltsev'in ruh halinin ya da görme organlarının yakın ve ani elektrik deşarjlarına duyarlı olduğu ispatlanırsa, davasının tekrar incelenmesi gerekirdi. Sorgu yargıcına, Tesla tertibatının nerede bulunduğunu ve insan üzerinde böyle bir deneyin nasıl yapılacağını anlattım. Yargıç bana uzun süre cevap vermedi ama sonunda bölge savcısının önerdiğim ekspertizi üniversitenin fizik laboratuvarında gerçekleştirmeye ikna olduğunu bildirdi. Birkaç gün sonra sorgu yargıcı bir celp göndererek beni çağırdı. Yanına heyecanlı, Maltsev'in davasının mutlu sonucuna peşinen inanmış vaziyette gittim. Sorgu yargıcı benimle selamlaştı ama kederli gözlerini bir kağıdın üzerinde gezdirerek uzun süre konuşmadı. Ümidimi yitiriyordum. "Arkadaşınıza kötülük ettiniz," dedi neden sonra. "Nasıl yani? Hüküm değişmiyor mu?" "Hayır. Maltsev'i serbest bırakacağız. Emir verildi bile. Belki de şu an evindedir." "Teşekkür ederim size." Sorgu yargıcının karşısında ayağa kalktım. "Fakat biz size teşekkür edemiyoruz. Kötü bir tavsiyede bulundunuz. Maltsev yine kör oldu." Yorgunluktan sandalyeye çöktüm. Ruhum içimde bir anda tutuşmuş gitmişti. İçmek istedim. "Uzmanlar Maltsev'i uyarmadan karanlıkta Tesla tertibatının altına götürdüler," dedi bana yargıç. "Elektrik verildi, şimşek çaktı ve sert bir yıldırım sesi duyuldu. Maltsev testi rahatça geçti ama şimdi yine ışığı göremiyor. Objektif olarak adli tıp ekspertiziyle ortaya kondu." Derken biraz su içip ekledi. "Şimdi dünyayı yine sadece hayal gücünde görebiliyor." "Yoldaşısınız. Onun yanında olun. Belki yine açılır gözleri," diye umudumu dile getirdim. "O zamanki gibi. Lokomotiften sonraki gibi." Sorgu yargıcı biraz düşündü. "Zannetmem. O ilk travmaydı. Buysa ikinci. Yaralı yer tekrar yara aldı." Ve kendini daha fazla tutamayan yargıç ayaklandı. Odanın içinde endişeli endişeli gezinmeye koyuldu. "Benim suçum. Ne diye dinledim sizi budala gibi? Ekspertiz konusunda ısrar ettim. Adamı riske attım. Kaldıramadı." "Sizin suçunuz değil. Kimseyi riske attığınız falan yok," diye teselli etmeye çalıştım yargıcı. "Hangisi daha iyi? Hür ve kör bir adam olmak mı? Görmek ama haksız yere hapis yatmak mı?" "Bir insanın masumiyetini, mutsuzluğu pahasına kanıtlamam gerekebileceğini hiç düşünmemiştim," dedi sorgu yargıcı. "Bu çok ağır bir bedel." "Siz yargıçsınız," diye açıkladım ona. "Sizin insanla ilgili her şeyi, hatta onun kendine ilişkin bilmediği şeyleri de bilmeniz gerekir. Sizi anlıyorum. Haklısınız, dedi yargıç alçak sesle. Endişelenmeyin, yargıç yoldaş. Bu olayda insanın içindeki olgular devreye girdi. Sizse onları yalnız dışarıda arıyordunuz. Yine de eksiğinizi görebildiniz. Ve Maltsev konusunda onurlu bir insan gibi davrandınız. Size saygı duyuyorum. Ben de size, diye itiraf etti yargıç. Biliyor musunuz? Sizden iyi bir yargıç yardımcısı olurdu. Teşekkürler. Ama bir işim var benim. Ekspres treninde makinist yardımcısıyım. Gittim. Maltsev'in dostu değildim. Bana hep dikkatsiz ve ilgisiz davranmıştı. Yine de onu kaderin sillesinden korumak istiyordum. İnsanı tesadüfen ve kayıtsızca yok eden uğursuz güçlere karşı hırslanmıştım. Bu güçlerin gizli, fark edilmesi zor hesabını, neden söz gelimi beni değil de özellikle Maltsev'i mahvettiklerini sezmiştim. Tabiatta bizim insani, matematiksel hesaplarımıza yer olmadığını biliyordum. Ama yine de düşman güçlerin, insan hayatı açısından mahvedici koşulların varlığını kanıtlayan işlerin başa geldiğini ve bu mahvedici güçlerin seçilmiş ulvi insanları yıktığını görüyordum. Pes etmemeye karar verdim. Çünkü kendi içimde tabiatın dış güçlerinde ve kaderimizde olamayacak bir şeyin varlığını, kendi insani niteliğimi hissediyordum. Bu yüzden de hırslandım. Ve nasıl yapacağımı her ne kadar bilmesem de direnmeye karar verdim. 5. Sonraki yaz makinistlik sınavını verdim ve yerel yolcu hattında Su serisi bir lokomotifi kendi başıma kullanmaya başladım. Neredeyse her seferinde istasyon peronunda duran katara lokomotifi yanaştırdığımda boyalı bankta oturan Maltsev'i görürdüm. Bacaklarının arasına koyduğu bastonuna dayanır, kör gözleri boş boş bakan tutkulu, hassas yüzünü lokomotife çevirir, cüruf ve yağ kokusunu iştahla içine çeker, buhar pompasının ritmik işleyişini dikkatle dinlerdi. Onu avutmanın yolu yoktu. Ben giderdim, o kalırdı. Yazdı. Lokomotifte çalışıyor, Alexander Vasilievich'i sık sık görüyordum. Sadece tren istasyonu peronunda değil, yeri bastonla yoklayarak ağır ağır yürüdüğü sokakta da. Son zamanlarda süzülmüş, yaşlanmıştı. Yokluk çekmiyordu. Emekli maaşı bağlanmıştı. Karısı çalışıyordu. Çocukları yoktu. Fakat kaygı ve tatsız tutsuz yaşamı Alexander Vasilievich'i yiyip bitiriyor, vücudu kesintisiz acıdan zayıflıyordu. Bazen konuşuyordum onunla. Ama havadan sudan konuşmanın, benim nazik tesellilerimle yetinmenin onu sıktığını, körlerin de tüm hak ve vasıflara sahip kişiler olduklarını görüyordum. Çekil, diyordu benim hayır hah sözlerimi dinleyince. Ne var ki ben de kızgın bir insandım. Ve bir keresinde adet edindiği üzere çekilmemi söylediğinde ona şöyle dedim. Yarın 10.30'da trenim hareket ediyor. Sessiz oturacaksan seni lokomotife alırım. Maltsev kabul etti. Peki, uslu olacağım. Elime bir şey ver orada. İleri geri kolunu tutayım. Söz çevirmem. Tabii ki çevirmeyeceksin, diye onayladım. Çevirmeye kalkarsan, eline bir parça kömür tutuştururum. Bir daha da ömür boyu seni lokomotife almam. Kör sustu. Lokomotife tekrar binmeyi o kadar çok istiyordu ki, boyun eğdi. Ertesi gün onu boyalı banktan lokomotife çağırdım ve kabine çıkmasına yardımcı olmak için yanına indim. Hareket ettiğimizde Alexander Vasilievich'i kendi makinist koltuğuma oturttum. Bir elini ileri geri koluna, diğerini frene koydum ve ellerini ellerimle örttüm. Kendi ellerimle gerekli hareketleri yapıyordum. Onun elleri de böylece çalışıyordu. Maltsev suskun oturuyor, trenin hareketinin, yüzüne vuran yelim ve çalışmanın tadını çıkarırken sözümü dinliyordu. Konsantre olmuş, körlük derdini unutmuş, makineye dokunmayı bahtiyarlık sayan bu adamın bitap yüzünü yumuşak bir sevinç aydınlatmıştı. Dönüşte de aynı şekilde geldik. Maltsev, makinist koltuğunda oturuyor, bense yanında hafifçe eğilerek ayakta durup ellerimi onunkilerin üstünde tutuyordum. Maltsev, çalışma şeklimize o denli uyum sağlamıştı ki, eline hafifçe bastırmamla ne istediğimi kesin olarak anlıyordu. Bir zamanların mükemmel usta makinisti, görme eksikliğini yenmek ve dünyayı başka yollarla duyumsamak istiyordu. Çalışmak, ömrü boşa geçirmemek için. Sorunsuz mıntıkalarda Maltsev'in yanından tamamen uzaklaşıyor, makinist yardımcısının yerinden yolu izliyordum. Tolubey'e eve yaklaşmıştık. Bir seferimiz daha başarıyla sonuçlanmak üzereydi. Vaktinde ulaşacaktık. Gel gelelim, son menzilde karşımızda bir sarı ışık parlayıverdi. Hızı vaktinden önce kesmedim ve ışığa doğru süratle ilerlemeye koyuldum. Maltsev, sol eli ileri geri kolunda sakin sakin oturuyor, bense öğretmenime gizli bir beklentiyle bakıyordum. ''Buharı kes!'' dedi bana Maltsev. Kalbim çarpıyordu ama sustum. O zaman Maltsev yerinden kalktı, elini regülatöre uzattı ve buharı kesti. ''Sarı ışığı görüyorum!'' dedi ve fren kolunu kendine doğru çekti. ''Işığı yine hayal ediyor olmayasın?'' dedim Maltsev'e. Yüzünü bana çevirdi ve ağladı. Yanına gittim ve karşılığında onu öptüm. Sür treni sonuna kadar. Alexander Vasilyevich. Şimdi tüm alemi görüyorsun sen. Treni Tobuleyev'e kadar yardımım olmaksızın götürdü. İşten sonra Maltsev'le birlikte evine gittim. Bütün akşam ve gece oturduk onunla. Öz oğlummuş gibi, muhteşem vahşi dünyamızın ani ve düşman güçlerine karşı korunmasız bırakmaya korkuyordum onu. Son.